aliyoyapata Bwana Yesu yalikuwa ni makali sana, lakini ilikuwa ni kwa ajili yangu mimi na wewe tupate wokovu. Kifo cha Yesu kinasikitisha sana.